सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 63वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। दूसरे अध्याय के प्रथम आनेक का जो अंतिम प्रकरण था, उस समय मनवंतर के संदर्भ में मैंने 28 मनवंतर बोल दिए थे। मनवंतर 14 ही होते हैं, 28वां कलियुग अभी चल रहा है, तो कुल 14 मनवंतर होते हैं, 28 नहीं होते हैं। अब कल के पाठ में से दूसरे अध्याय के दूसरे आनेक से देखा था, छठे सूत्र तक का। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। जी, 231 पे पृष्ठ पे जी निचले अनुच्छेद में पहली पंक्ति, कारण धर्मो असौ न त्वर्थापत्ति है, इस क्या अभिप्राय है इसका? इसके पहले उसे देखिए, इस अनुच्छेद का प्रारंभ जो है, यत्तु जो सती कारणे निमित्त प्रतिबंधात कार्यम नोत्पद्यते, यत्तु को छोड़ दीजिए और इति को छोड़ दीजिए, बाकी का जो बीच का भाग है इसको एक तरह से समझना है कि कारण के होने पर भी, कारण है यहां पर बादल, निमित्त प्रतिबंधात, निमित्त यानी फिर वही कारण है, कारण का प्रतिबंध होने से कार्यम न उत्पद्यते, कार्य उत्पन्न नहीं होता है, ये जो कथन है इसको अगर घटा के देखेंगे तो बादल के होने पर भी वायुवभ्र संयोग रूप निमित्त प्रतिबंधक हेतु के होने पर कार्य अर्थात वृष्टि उत्पन्न नहीं होती है, ये जो भाग है इतना भाग, इति कारण धर्मो सौ, ये कारण का धर्म है। कारण कौन था? बादल, कारण बादल था, और उसका यह धर्म है कि वायुवभ्र संयोग होने पर वो वृष्टि को उत्पन्न नहीं करता है। बीज पौधे का कारण है, लेकिन बीज को यदि भून दिया जाए तो वो अब अंकुरोत्पत्ति नहीं कर सकता, पौधा नहीं बन सकता। यद्यपि बीज है तो उसका भूना जाना ये उत्पत्ति में प्रतिबंधक कारण है, और ये किसका धर्म है? ये कारण का धर्म है। कारण ऐसा है कि यदि उसे भून दिया जाए तो वो उत्पन्न नहीं होता है। बादल ऐसे हैं, उसका ऐसा धर्म है कि प्रतिबंधक कारण के होने पर वो वृष्टि नहीं कर सकता। प्रतिबंधक कारण के होने पर वृष्टि का न होना ये कारण का धर्म है, स्वभाव है, यानी मेघ का ऐसा स्वभाव है। ये बात समझ में आई? तो ये तो कारण का धर्म है, न तो अर्थापत्य है प्रमेयम, अर्थापत्ति का ये प्रमेय नहीं है। अर्थापत्ति क्या थी? बादल के होने पर वृष्टि होती है, बस इतना ही विषय था। ये विषय नहीं था कि प्रतिबंधक कारण हो तो बादल से वृष्टि नहीं होती है, ये अर्थापत्ति का विषय नहीं था। तो सिद्धांत ये कहना चाहता है जो अर्थापत्ति थी ही नहीं उसको देख, अर्थापत्ति मान करके उसको देखते हुए आप खंडन कर रहे हैं। अर्थापत्ति का जो विषय है उसमें कोई दोष हो तो वो बताया जा सकता है, ठीक है। तो यत्तु सती कारणे निमित्त प्रतिबंधात कार्यम नोत्पद्यते इति कारण धर्मोऽसौ न तु अर्थापत्तेः प्रमेयम्। फिर आगे उत्तर दिया किम तरह अस्य प्रमेय, इसका प्रमेय क्या है उसको आगे बता दिया, हो गया ठीक है। अन्य राजेश जी आचार्य जी एक प्रश्न तो यह है, अर्थापत्ति सदैव प्रत्यानिक विषया ही होती है या कुछ इतर विषय? प्रत्यनिक तो यानी संबंध तो होना ही चाहिए जुड़ा हुआ उससे, यानी जो विपरीत विपरीति होती है उससे दोनों तरह से हो सकती है। यदि हम अभाव के रूप में देख रहे हैं तो विपरीत होती है, तदभ उसके होने पर उसका होना ये भी किया जा सकता है, लेकिन यहां विपरीत ढंग से लिया गया है। अविनाभाव संबंध होना चाहिए, ये तो ठीक है जो वाक्य कहा गया, वो अविनाभाव संबंध दोनों तरह से हो सकता है। इसके होने पर वो होता है, जब जब ये होता है तब तब वो भी होता है, जब जब वो होता है तब तब ये भी होता है, दो तरफा भी हो सकती है, एक तरफा भी हो सकती है। एक तो ये, और दूसरा ये नहीं है तो इसका मतलब है ये है, प्रतिबंधक कारण ये नहीं है तो इसका मतलब ये है, अथवा ये है इसका मतलब है ये नहीं है, वो भी कर सकते हैं। ऐतिह्य के बारे में एक प्रश्न और है, अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम ऐतिह्यम, तो जो ऐतिह्य प्रमाण में लिया जाएगा वो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक ही होगा? वही होगा, इन्होंने यही परिभाषित किया है, बाकी तो शब्द में, बाकी को वो शब्द प्रमाण में ले लेंगे। निर्दिष्ट प्रवक्तृक होगा कोई पुरातन घटना, ऐसा ऐसा हुआ और किसी ने सीधे सीधे कह रहा है कि मैंने ऐसा देखा ऐसा हुआ, वक्ता खुद जिसका प्रत्यक्ष आदि है और हमें पता है कि ये बात उसने कही थी। हम बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, ये कहा किसने था, शुरुआत किसने की थी, कोई बात फैल गई अच्छी या बुरी, निंदा या स्तुति, तो इसको कहने वाला कौन था, शुरुआत कहां से हुई, उसका हमें पता नहीं लग रहा है, ये तो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक हुआ। और यदि हम खोजते खोजते एक हो कि इसने सबसे पहले इस बात को कहा था अच्छी या बुरी, इसने फैलाई थी ये बात, तो वो निर्दिष्ट प्रवक्तृक हो गया। एक और प्रश्न है, ये पृष्ठ संख्या 228 228 प्रथम परिच्छेद जो चल रहा है उसकी अंतिम पंक्ति में, हाँ, वायु अप्रसंयोगे गुरुत्वाद अपाम, तो ये गुरुत्वाद का संबंध अपाम के साथ ही रहेगा, वायु अप्रसंयोग के साथ, वो अपाम के साथ में, यानी वायु अप्रसंयोग के गुरुत्व नहीं, उनके नहीं। उनमें गुरुत्व होने के कारण नहीं, नहीं बलवत्ता, वायु अप्रसंयोग में गुरुत्व नहीं है, गुरुत्व को अपाम में लेंगे उसमें गुरुत्व होने से, भारीपन होने से। एक हम इसका कथन करते हैं भारीपन वस्तु की दृष्टि से, ठीक है, और उसी को दूसरे ढंग से कहते हैं जो गुरुत्वाकर्षण को मानते हैं, वो इस दृष्टि से कहते हैं कि पृथ्वी उतना खींच रही है इसलिए उसका इतना उसका है भार है, जिसको गुरुत्व कहेंगे, जिसको यहां गुरुत्व या भार के रूप में कहते हैं। इसका पता हमें जैसे पृथ्वी और चंद्रमा है, इन दोनों के आधुनिक विज्ञान जो मानता है गुरुत्वाकर्षण में अंतर है, पृथ्वी की अपेक्षा उसका मास आयतन जो है द्रव्यमान वो 6 गुना कम है, जैसा मेरे को ध्यान आ रहा है, कोई संशोधन हो तो बता दीजिएगा, 6 गुना कम है, तो इसलिए यहां हम जितने बल लगा करके जितना उछलते हैं वहां पर 6 गुना उछल जाते हैं, क्योंकि प्रतिरोध बल जो खींचने का है वो कम है, एक उनकी दृष्टि से। अब किसी वस्तु का भार हमें लेना है, 1 किलो वस्तु यहां पर हमने तोली तो चंद्रमा पे कितनी मिलेगी, ये विभज्य वचनीय है। यदि 2 पलड़े वाली तराजू है जैसी कि सामान्यतया होती है, तब तो यहां भी 1 किलो होगा वहां भी 1 किलो होगा, क्योंकि दोनों पलड़ों में समान आकर्षण हो रहा है उनकी दृष्टि से। लेकिन कमानीदार तुला एक होती है जो लटका देते हैं, स्प्रिंग होती है नीचे, और वो जो एक ही होता है वो उसके अंदर, जैसे कई बार पृथ्वी पे करते हैं हम, कांटे वगैरह होते हैं गांठ वगैरह को तोलने के लिए उस पर लटका देते हैं, अगर उस पर वहां तोला जाए तो कम भार आएगा, उसी यंत्र को लेके, उसी तराजू को, कमानीदार को लेके वहां तोला जाए तो कम आएगा, क्योंकि एक ही है और उसका आकर्षण कम हो रहा है और वो कमानी उतनी नहीं खींच पाएगी नीचे, कम आएगी तो भार कम दिखाई देगा वहां पर। छठा भाग ऐसा होना चाहिए, छठा भाग उसका वहां पर भार प्रतीत होगा, लेकिन दो तराजू हैं तो बराबर होगा। तो ये सब थोड़ा सा उस दृष्टि से देखते हैं कि आकर्षण जैसा है उसके अनुरूप वहां पर भारीपन या गुरुत्व अगर कमानीदार में तोल रहे हैं तो वो हमें प्रतीत होता है। संबंध तो है दोनों का, लेकिन फिर भी यहां पर वायु अभ्र का तो लेना ही नहीं है, वायु अभ्र में तो लेना ही नहीं है, और जल में लें या पृथ्वी में लें तो जल में लेना यहाँ पंक्ति आदि की दृष्टि से वो उपयुक्त है। वायु अभ्र में मेरा तात्पर्य था यानी बलवत्ता के रूप में, गुरुत्व जो है उसकी ना, ऐसा उनके गुरुत्व होने के कारण से जल का पतन नहीं होता इस तरह है, तो संगति उसकी जगह यही ज्यादा ठीक लग रहा है। जल का गुरुत्व से पतन होता है, गुरुत्व से जो जल का पतन होता है वो वायुवृ संयोग होने पर नहीं होता है, इस तरह से ही इसका ज्यादा संगत लगता है। एक और चौथे सूत्र के बारे में, चौथा सूत्र उसमें निषेध जो है सूत्र में नहीं कहा है, भाष्यकार ने अपनी ओर से लगाया है, ऊपर से जो प्रकरण चलता उससे कोई बात नहीं। न अनेकांतिकत्व अर्थापत्ते है, ठीक है भूमिका में दे दिया, कोई बात नहीं। ये पूर्व पक्षी पे आक्षेप कर रहा है ना सिद्धांति, अनर्थापत्तौ अर्थापत्ति अभिमानात, अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान भ्रांति आपको हो रही है, अतस्मिन तत् है ये होने से, अब क्या होगा तो पीछे से निषेध तो आएगा ही, अप्रतिषेध पिछला सूत्र जो है ना, अप्रतिषेध आपने जो प्रतिषेध कहा वो ठीक नहीं है, अप्रतिषेध यहां पर आएगा, यहां केवल हेतु दिया, ठीक है संतोष जी। ओम आचार्य जी, मेरा एक जनरल प्रश्न है, ये जो न्याय दर्शन है क्या न्यायालय में जो मुख्य प्रक्रिया चलती है न्याय दर्शन पर आधारित है? ऐसा तो नहीं कहेंगे, वहाँ अपने नियम होते हैं, इनकी बातें वहाँ पर रहेंगी, तर्क वितर्क युक्तियाँ तो होती हैं, ये जज साहब बैठे हैं यहाँ पर, जैसे प्रमाण वहाँ भी जरूरत रहता है, और जो इनसे पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे, और मैं अब थोड़ा अपने ढंग से बताता हूँ, ये ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। और वहाँ रोजड़ में भी जो कार्यक्रम हुआ अंतिम समापन का, उसमें उन्होंने कुछ न्याय का पढ़ा था, एक श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने अंत में कहा कि ये, उन्होंने न्यायालय की दृष्टि से कहा कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं। तो मेरे को जहां तक शब्द ध्यान आ रहा है, ज्यूरिसप्रूडेंस ऐसा शब्द बोलते हैं, यानी इनके नियम जो होते हैं न्याय के, वो उनके, उन्होंने जो चर्चा की, उनके पुत्र हैं या वो इंग्लैंड में कौन से वहां पर पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध, ऑक्सफोर्ड में थे या कहाँ थे, हाँ तो वहां पर उनके पुत्री है, उनकी वहां पर पुत्री रहती है, वो वहां जाते रहते हैं, उन्होंने अंतिम दिन जो बोला वो उस तरह उनकी दृष्टि से, मैंने वो तो अध्ययन किया नहीं है, लेकिन जैसे न्यायालयों में हम देखते हैं थोड़ा बहुत चलचित्रों में जो देखते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, इसने अपना प्रमाण प्रस्तुत किया, तो प्रमाणों की प्रस्तुति तो वहां भी होती है, वो प्रमाण कई तरह के होते हैं, किसी की वाणी से भी होता है, कोई कागज मिल गया वो भी प्रमाण होता है, रक्त आदि मिले हैं या तो हथियार मिला है, आजकल अपने छोटी छोटी जो अंदर अपन डीएनए आरएनए बोलते हैं उसको भी प्रमाण माना गया है, किसी ने प्रत्यक्ष सुना है, परिस्थितियां हैं, वो सब तर्क युक्ति और वो सब प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, एक बात है, वो इन्हीं प्रमाणों के अंतर्गत आएंगे। वहां फिर पक्ष प्रतिपक्ष, वादी प्रतिवादी एक दूसरे के प्रमाण को खंडित भी करते हैं, वो उनको अवसर दिया जाता है कि इन्होंने ये प्रमाण प्रस्तुत किया आपको अब इस पे क्या कहना है, इन्होंने अपने बचाव पक्ष ने ये प्रमाण प्रस्तुत किया आपको इसको क्या कहना है। वो जो पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं वो तो नहीं बोल पाते, उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां पर वकील आदि होते हैं, जो भी होते हैं वो फिर उसको चर्चा करते हैं और न्यायाधीश देखता रहता है कि ये चीज खंडित हो गई तो निरस्त हो गई, इसके खिलाफ ये कहा, दोनों को अवसर मिलते हैं बोलने के। एक समय में आके कोई चुप हो जाता है, उस पर उसको कुछ नहीं कहना होता है, एक की बात सिद्ध होती है और अब जो बातें निकल के आई उसके आधार पर न्यायाधीश निर्णय करता है। ठीक है, उसमें तर्क भी चलते हैं, उहा भी चलती है और ये प्रमाणों का भी प्रयोग होता है, प्रक्रिया ऐसी ही चलती है, लेकिन विषय ये नहीं होता है वहां। ये आध्यात्मिक विषयों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, वहां विषय अपराध या बचाव पक्ष या वो जो भी परिस्थिति है वो उस पर केंद्रित होता है। चीजें ये कि ये मिलेंगी हमारे को, और वहां भी वदतो व्याघात नहीं कर सकते, आपने पहले कुछ कहा था बाद में कुछ कहेंगे तो दूसरा पकड़ लेगा तो कहेगा देखो आपने पहले तो ये कहा था अब ये कह रहे हो, ये विरोध है इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है, वो ध्यान दिलाता है उसको ये देखो गलत कह रहे हैं। और बाद का कोई वचन पीछे वाले वचन से सीधे सीधे विरुद्ध ना हो लेकिन वो तात्पर्य निकाल के बोलते हैं इसका मतलब है कि वो नहीं था, ये तात्पर्य निकाल के, और वो प्रक्रिया सारी ये की चलेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। न्यायालय में ही नहीं, कहीं भी हम कोई चर्चा करेंगे तो तत्व तो हमारे यही रहेंगे। आप कुछ कहेंगे? आप जिला जिला जिले स्तर के थे न्यायाधीश क्या थे? नहीं, मैं तो जैसे कंज्यूमर फोरम होता है जी, ऐसे ही परमानेंट लोक अदालत है, पीएलए परमानेंट लोक अदालत जी, तो उसमें मैं वहां पर हूँ जी। बताइए, मेरठ में कोर्ट में जी। बताइए संक्षेप से बताइएगा। तो वैसे तो आचार्य वर्ग ने आपको बता दिया मूल भावना, किंतु अगर आप न्याय दर्शन की किताब लेकर और सीधे सीधे प्रक्रिया को देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, केवल इसकी एप्लीकेशन है। इससे जो डेराइव होता है, जो सत्य की खोज होती है, या हम अल्टीमेट जिस रीजन पर कारण जानते हुए प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए जो हमें कुछ वहां दिखाई देता है, प्रक्रिया तो वही है, हमें ऐसे नहीं लगेगा। चूंकि इसमें तो पूर्व पक्षी को देख एक समझाने के तो पूर्व पक्षी कोई नहीं है, केवल ये पूर्व पक्षी का बताया गया है कि अगर ऐसा हो इसमें ये आपत्ति हो तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसका निराकरण कैसे होगा, समझाने के लिए। लेकिन इसकी मूल आत्मा और इसका मूल उद्देश्य तो एवरी फील्ड में लागू होता है, हर जगह लागू होता है, वो न्याय दर्शन की बात जो सीधे सीधे आप करेंगे, इससे जो डेराइव हुआ है, जो सत्य की खोज हो रही है, वो हर जगह लागू होती है, और वहां तो ये पूरा का पूरा है ही वहां पर। इसी के आधार पर वो न्याय दर्शन का नाम ना ले, न्याय का नाम लेते हैं, लेकिन ये चीजें डेराइव तो मनुस्मृति से, न्याय से और सारे समाज शास्त्रों से, ऋषियों के हुई है। तो ये न्याय दर्शन सीधा सीधा देखेंगे आप नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप प्रक्रिया को देखेंगे पूरा, कैसे प्रमाण पत्र कैसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सारी की सारी वही चीजें आपको यही याद आएंगी पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है जी, ओम धन्यवाद। कई बार वकीलों के सामने भी ये विषय न्याय दर्शन पढ़ाया जाता है, पहले भी पढ़ाया गया कुछ कुछ अन्य विद्वानों के द्वारा, उनको न्याय दर्शन का परिचय दिया जाता है तो कईयों को बहुत रुचि होती है, उनको उनका दिमाग जिस तरह से परिष्कृत किया गया है, जिस तरह से उनका परिवर्तित हो जाता है दिमाग वकीलों का, उनको ये बहुत अच्छा लगता है। सबको नहीं लगेगा, जिनका दिमाग उस तरह से विकसित नहीं है उनको कुछ परेशानी लगेगी, क्या तर्क वितर्क और क्या झंझट, दिमाग बोझ मानता है उनका, उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिनका दिमाग उसमें चलने लगा है उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे विज्ञान है, गणित है, तो जिनका दिमाग उसमें नहीं लगता है उनको बहुत कठिन लगता है वो विषय, और जिनका दिमाग चलने लगता है उनको गणित में बहुत रस आता है, विज्ञान में बहुत रस आता है, यही बात व्याकरण पे भी लगती है। जिनका दिमाग चलने लग गया है तो उनको व्याकरण बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत बोझ और भारी लगता है, वो विपरीत लगता है। ये तो पहले न्याय दर्शनकार ने भी बताया ही है कि हर शास्त्र में लगता है, जीवन के हर क्षेत्र में लगता है, कोई प्राणी हमारा कोई व्यवहार इससे अछूता नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक जानते ही रहते हैं, हम सब जानते रहते हैं, जानते हैं इसका मतलब है किसी न किसी प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें सही और गलत भी सदा होता रहता है। दूसरे व्यक्ति बोलते हैं, हम उनको सुनते हैं, तो इससे भी हम जानते रहते हैं, उसमें भी उचित अनुचित होता है, बताने वाला ठीक बता रहा है, नहीं बता रहा है, असंगत बता रहा है, अपनी बात से विरुद्ध बता रहा है, ये सब तो हम रात दिन करते ही रहते हैं, और वहीं कहां कहां त्रुटियां होती हैं, कैसे गलत अर्थ लिया जाता है, भाषा का कितना अधिक प्रयोग होता है हमारे द्वारा परस्पर, पठन पाठन में तो बहुत अधिक होता ही है, लोक व्यवहार में भी होता है। अभी तर्क युक्तियां आती हैं, उहा आती है, प्रमाण आते रहते हैं, जाने अनजाने वो सब प्रयोग होते रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति उसको भी भापता रहता है ये ठीक है या नहीं है, निश्चय करता है। ये सारा का सारा तो इतना व्यापक है, हर क्षण हमारे यहां चलता है, लेकिन भारतीय परिवेश में, भारतीय धर्म में, वैदिक धर्म में इसको बहुत स्थान दिया गया, और इसलिए भारत में जो दर्शन विकसित हुआ है वो बहुत ऊंचा विकसित हुआ है, वो बहुत ऊंची सूक्ष्मता में गया, अध्यात्म भी और विज्ञान भी। एक दर्शन होता है कमरे में बैठ करके लिखना अपने विचार से, ऐसा पाश्चात्य देशों में बहुत हुआ है, वहां के जो बहुत बड़े बड़े कई जो विद्वान दार्शनिक हुए हैं वो प्राय एकांत में बैठ के और अपना लिखते। भारत में क्या था, आपने कोई बात सोची है तो अब वो घूम घूम के चर्चाएं हुआ करती थी, शास्त्रार्थ हुआ करते थे, वाद संवाद होते थे एक से दूसरे में, वो घूम घूम के सब जगह बोलते थे और दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता था, उस पर आक्षेप करता था, ये प्रक्रिया वहां चलती थी जो कि बुद्धि को बहुत बढ़ाने वाली थी, और इसलिए भारतीय बुद्धि अपेक्षा से अधिक चलती है इन चीजों के अंदर। ये अलग बात है कि गुलामी के कारण और अभावों के कारण हम पीछे रह गए, लेकिन हमारे बहुत से लोग जो जिनको अवसर मिलते हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में आज विश्व में, और आगे बहुत अधिक संभावना है, ये सब अभाव आदि दूर होगा, अनुकूलताएं होंगी, साधन होंगे, तो भारतीय बुद्धि बहुत ऊंची ऊंची चीजें कर सकती है, आलस्य प्रमाद हमारा चला जाएगा। लेकिन पहले जो इतना सारा विकसित हुआ उसका कारण ये था कि परस्पर बैठ के चर्चा करते थे वाद के लिए, सत्य के लिए, और यदि हार गए, अपना पक्ष पराजित हो गया, तो उसकी बात मान लेते थे, उनको परेशानी भी नहीं होती थी क्योंकि वो तो सत्य ही जानना था उनको, और ये भी होता था कि वो अपने शिष्यों सहित उनका शिष्य बन जाता था, और कई बार वो सेवक की तरह भी रहता था, आजीवन उसके निर्देश के अनुसार चलना होता था, इतना बड़ा परिवर्तन आता था, उसके लिए तैयारी करते थे, खूब सोचते थे, कुछ तर्क युक्ति प्रमाण करते थे, तो इस सारी प्रक्रिया से बुद्धि बहुत ऊंची जाती थी, बहुत तीक्ष्ण जाती थी, बुद्धि की सामर्थ्य बहुत बढ़ती थी। तो ये यहां हमारे यहां जन जन में था बातचीत में, आज भी जैसे भी है, लेकिन हमारे यहां ये बातें चलती हैं, बहुत चलती रहती हैं, तो इसको उपयोगिता है, आज के न्याय में भी है और सब जगह इसकी उपयोगिता है। हाँ, अन्य कोई पाठ से संबंधित विषय पूछिए। ओम आचार्य जी, पहले राजेश जी के उत्तर में एक उदाहरण दिए आपने, जो चंद्रमा में तराजू में बराबर वजन हो तोलते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वो एक किलो ही तोलता है ये कैसे, क्योंकि वो बट का तो उसका भी वजन कम होगा, तो वो भी एक बट अच्छे हो। मैंने दो पलड़ों वाला कहा था, तो मान लो इधर एक किलो का बाट है, इधर कोई एक किलो की वस्तु है, एक किलो गेहूं है, तो अंतर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों पलड़ों को चंद्रमा जितना खींच रहा है वो समान ही खींच रहा है, इधर भी उतना ही, इधर भी इतना ही, इसलिए वहां तो एक किलो ही नजर आएगा, जैसा यहां एक किलो नजर आता है। वहां के हिसाब से जो वजन इधर का एक किलो, वहां तो वहां भी एक ही किलो रहेगा, यदि आप दो पलड़ों वाले तराजू से तोलेंगे तो ये भिन्नता है। कैसे है चर्च? ये बात आप जमीन के नीचे और पहाड़ी पे ऊपर जाके देखें, वहां भी थोड़ा अंतर हो सकता है, कमानीदार तुला में थोड़ा अंतर आ जाता है कुछ ग्रामों का, एक धरती के निकट या नीचे और एक ऊपर अंतरिक्ष में जाकर के आप तोलेंगे तो उसमें अंतर पड़ जाता है। पृथ्वी से जितना दूर जाता जाएगा उतना पृथ्वी का आकर्षण बल कम होता जाएगा, क्योंकि कमानीदार में जो भार आ रहा है वो पृथ्वी के आकर्षण के कारण आ रहा है, और आकर्षण नीचे अधिक है, ऊपर दूर जाते हैं तो कम होता जाता है। ठीक है, नीचे वायु सघन होती है क्योंकि आकर्षण अधिक होता है तो अधिक यहां पर रहती है, ऊपर कम होती है, विरल होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं विरल होती जाती है, आकर्षण बल कम होता जाता है पृथ्वी से जितना दूर जाते जाएंगे, और कमानीदार से आप जितना जितना लेकर के दूर जाते जाएंगे उसका भार कम होता जाएगा। इसको आप चुंबक से भी समझ सकते हैं, एक चुंबक ली बड़ी, उसके हम जितना पास में रहते हैं वो ज्यादा खींचती है, हमारे हाथ में दूसरा लोहा है और जितना जितना दूर जाते जाते हैं वो जो उसका खिंचाव है वो कम होता जाता है, उसका जो घेरा होता है आकर्षण का वो दुर्बल होता चला जाता है दूर दूर जाते हैं। तो इस तरह से वहां कमानीदार से अगर तोलेंगे तो भार कम होता जाता है, ये आज के विज्ञान से ये तो प्रयोगों से सिद्ध है, वो निश्चित बात है। तो मेरा ये कहना है यहाँ एक किलो जो वजन था वो ऊपर चंद्रमा में तो एक किलो नहीं रहेंगे ना, उसका तो एक बटा छह रहेंगे, यहाँ छह किलो है तो वहाँ एक किलो हो जाना एक किलो हो जाएंगे, ठीक है। और वो एक किलो दूसरे में भी एक किलो बराबर दिखेंगे, एक किलो बराबर ही दिखेंगे, यानी हमारे को तराजू में अंतर नहीं दिखाई देगा। हाँ वो तो है, यहाँ भी एक हम तोलेंगे दो पलड़ों से तो यहाँ भी हम कहेंगे ये एक किलो है और वहाँ भी कहेंगे ये एक ही किलो है, मतलब यहाँ का छह किलो वहाँ एक किलो बराबर दोनों में। रुको रुको, दो तरीके से देखो, दो तराजुओं को अलग अलग कर लो। अभी तराजू का सामान्य जो हमारे मन में रहता है दो पलड़े वाले रहते हैं, ठीक है। दो पलड़े वाले तराजू में जो वस्तु जितने किलो यहां पर है उतने ही किलो चंद्रमा पे रहेगी और ग्रहों पर भी वैसी ही रहेगी। ये साइंस सिटी वगैरह होते हैं आजकल, विज्ञान नगर अहमदाबाद में भी है या जयपुर में है, बेंगलोर में है, कई जगह कलकत्ता में है, वहां एक मशीन लगा करके रखते हैं बच्चों को करने के लिए कि आपको किस ग्रह पे आपका भार कितना होगा, वो खड़े होकर के उस पे देखते हैं। पृथ्वी पे आपका भार यदि 50 किलो है तो चंद्रमा पे वो ले जाते हैं तो वहां उसका भार आ जाता है, चंद्रमा पे अगर आप होते तो वहां ये भार होता कम होता, इस ग्रह पे जाएंगे तो आपका भार इतना होता कम या अधिक जो भी होता है, वो उनके आकर्षण के अनुसार एक यंत्र होता है उस पे जाके जैसे हम खड़े होते हैं भार तुलने वाली, उसमें आगे लिखा हुआ आता है आपको जिस ग्रह का भार सोचना हो कि मैं वहां जाऊं तो कितना भार होगा मेरा, उस पे आ जाता है, अलग अलग ग्रहों के भार आ जाते हैं एक प्रयोग के अंदर। तो जब दो तराजू आप लेंगे उसमें तो यहां एक किलो है तो वहां भी एक ही किलो मिलेगा, यहां 50 किलो है तो वहां भी 50 किलो मिलेगा, उसमें कारण समझ लो, क्योंकि जैसे वस्तु का भार कम हुआ था ऐसे उस बाट का भार भी तो कम हो गया है, वहां पर जितना इसका कम हुआ इतना इसका कम हुआ, तो दिखने में तो लिखा हुआ तो उस पर एक ही किलो रहेगा ना उस बाट पे, उसी दृष्टि से देखो अभी अभी उसी दृष्टि से भाई जो आप बाट लेके गए ये एक किलो का ये पांच किलो का उस पर तो वैसे ही लिखा हुआ है, वही तो लेके गए तो उसको वहां रखोगे तो वो बराबर ही दिखाएगा, दिखने में ठीक है इतनी अभी इतनी बात समझ लो वास्तविकता में वो दूसरा बता रहा हूं, आप कमानीदार में लेके जाएंगे तो वहां कोई दूसरा बाट तो है नहीं जिसका कम हुआ, वो तो जितना नीचे खिंचाव आएगा उसके हिसाब से वो कांटा नीचे आता है, जितना खिंचाव होगा स्प्रिंग होती है उसमें, स्प्रिंग कमानीदार तुला बोलते हैं उसको, कमानी स्प्रिंग को बोलते हैं, वो नीचे जितना खिंचता है उसके आधार पे वो उसका कांटा नीचे आता जाता है। अब नीचे से खिंचाव कम हो गया तो वो कांटा भी नीचे कम आएगा ऊपर ही रह जाएगा, उससे वास्तविक पता लगता है जो कमानीदार है उससे वास्तविक पता लग रहा है, लेकिन यूं आप तोलोगे तो आपको बराबर ही लगेगा, यही अंतर है वास्तव में, तो वो वजन नहीं रहेगा ये मेरा कहना। मानिए आपकी बात मानिए, ठीक है ना, पाठ से संबंधित कोई पूछना कुछ। अजहर जी ये अनुमान में तीन प्रमाणों का हमने अंतर्भाव किया, अर्थापत्ति संभव और अभाव का, तो इनमें साध्य साधन भाव किस प्रकार से देखेंगे अर्थापत्ति संभव और अभाव में? साध्य साधन भाव उस तरह से नहीं देख रहे, इन्होंने एक सामान्य लक्षण दिया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होना जो इन्होंने लिखा भी है, ये सामान्य धर्म वहां पर लिखता है प्रत्यक्ष है ना अप्रत्यक्ष से संबद्ध से प्रतिपत्ति अनुमानम, बस इसको लेकर के इन्होंने कहा वो वैसा ही है, और आप व्याप्ति भी देख सकते हैं, देखने में कोई आपत्ति नहीं है उसमें, जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है, जब ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, वो भी आपको मिल जाएगी वहां पर व्याप्ति भी, ठीक है आगे चलते। तो दूसरे अध्याय के दूसरे अनेक का सातवां सूत्र चलेगा, पृष्ठ संख्या 233। तो पीछे जो हमारा प्रसंग चला था, चार अन्य प्रमाण, उनका अंतर्भाव सिद्धांती ने इन्हीं उद्दिष्ट चार में कर दिया था। उसके बाद पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप लगाया था कि अभाव तो नहीं, अभाव का तो अब आएगा, अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, इसका समाधान कर दिया। अब उन चार में से एक अभाव नाम का भी प्रमाण था, तो उसका प्रमाणत्व ये खंडित कर रहा है। सिद्धांती को पूछ रहा है पूर्व पक्षी कि आक्षेप कर रहा है कि अभाव तो प्रमाण हो ही नहीं सकता, जैसे अर्थापत्ति के लिए किया था ऐसे ही अभाव के लिए प्रश्न उठा रहा है। तो सातवें सूत्र की भूमिका है, अभावस्य तरही प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञा न उपपद्यते। अभाव इस प्रमाण की, अभाव की प्रमाण स्वरूप स्वीकृति, ये प्रमाण है इसकी स्वीकृति न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो पा रही है। हाँ, पूर्व पक्षी ने पहले जो चार सूत्र बताए थे और उसके बाद में सिद्धांती ने उनका समावेश कर दिया था अन्य प्रमाणों में, तो फिर पूर्व पक्षी इसका खंडन कर रहा है कि अभाव तो प्रमाण ही नहीं है, अभाव प्रमाण नहीं है, अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है। तो इसमें थोड़ा समझ में नहीं आया कि पूर्व पक्षी ने बताया और फिर वो ही खंडन कर रहा है। ऐसा हो सकता है, इन्होंने कल भी बात आई थी कि दो तरह से इसके समाधान हो सकते हैं। आपका आक्षेप यही है ना कि पूर्व पक्षी ने जब अर्थापत्ति अभाव संभव इनको प्रमाण मान लिया था, तो अब फिर ये अप्रमाण क्यों कह रहा है इसको? आपको ये बात खटक रही है कि जो बात उसने पहले स्वीकार की थी उसके विपरीत जाकर के क्यों बोल रहा है? वो स्वीकृत बात के विपरीत जाके क्यों बोला है? ठीक नहीं है, वास्तव में ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पूर्व पक्षी है, बदल सकता है। एक तो इस तरह देखेंगे, वो कुछ भी बोल सकता है और व्यवहार में भी ऐसा होता है, कोई बात नहीं। या यूं भी कह सकता है वो कि ठीक है, पहले तो मैंने प्रमाण कहा था लेकिन मेरे मन में अब ये प्रश्न आ गया कि ये तो प्रमाण ही नहीं है वास्तव में, ऐसे आप संगति लगा लीजिए। दूसरी तरह से वो पूर्व पक्षी अलग था, वो पूर्व पक्षी अलग था जिसने इन चार को प्रमाण माना था, उसका आक्षेप केवल इतना था कि आप चार ही क्यों मान रहे हो, आठ मानो, उसका समाधान हो गया। अब दूसरा पूर्व पक्षी आया, व्यक्ति को भिन्न कर लो, आपत्ति तो हमारे को ये थी ना, पहले उसने प्रमाण माना, अब इनको प्रमाण नहीं मान रहा है अभाववादी को, हमने व्यक्ति बदल लिया। एक और आया, वो बोला कि ठीक है आप लोग ये चर्चा तो कर रहे हो इनको प्रमाण मान करके और अंतर्भावित भी कर दिया, लेकिन इसका तो प्रमाणत्व ही नहीं प्रतीत हो रहा है मेरे को। एक और बैठा था, ऐसे आप संगति लगा लो। और यूं कहना चाहो तो ये तो चूंकि सिखा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने भी कहा, ये तो बता रहे हैं क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या आक्षेप आ सकते हैं, उसको पूर्व पक्षी की तरह से प्रस्तुत कर दिया। आचार्य जी, सिद्धांती ने जो चार प्रमाण स्वीकार कर लिए थे या स्वीकार कर लिए थे? स्वीकार कर लिए थे, स्वीकार किया था, स्पष्ट कहा था, सत्य में था। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, ये प्रमाण है, प्रमाण है अर्थात ये ज्ञान कराते हैं, इनसे हमें निश्चयात्मक ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, स्वीकार कर लिया था। तो अगर वो स्वीकार नहीं करता, पूर्व पक्षी अगर इनका चारों का प्रमाणत्व स्वीकार नहीं करता, उसकी दृष्टि से इनका अप्रमाणत्व होता, तो अंतर्भावित भी नहीं करता। और जो इन चारों का प्रमाणत्व स्वीकार नहीं कर रहा है, उससे कोई कैसे पूछेगा कि आप ये इनका तो प्रमाण ही नहीं है? अगर कोई पूछे भी तो कहते हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूं प्रमाणत्व नहीं है, उसका उत्तर क्यों देता? इस सब व्यवहार को भी बताता है। स्पष्ट शब्द तो कह ही दिए थे भाष्यकार ने, अगर वो ना भी होता तो भी इसका व्यवहार हमें बताता है कि ये इनको प्रमाण मानता है। तो अभी अभाव के बारे में है कि अभावस्य तरही प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञा न उपपद्यते। अभाव एक प्रमाण है, ये हमें स्वीकार नहीं हो रहा है, ये हमारे गले नहीं उतर रही है बात। अभाव क्या प्रमाण होगा? कथम इति, ये पूछा कैसे, सिद्धांती ने पूछा कैसे, तो अब ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोलेंगे ना अभाव प्रामाण्यम, प्रमेय असिद्धे है, अभाव प्रामाण्य नहीं है, ना अभाव प्रामाण्यम, अभाव का प्रामाण्य नहीं है, अभाव की प्रामाणिकता नहीं है, वो प्रमाण है नहीं, ये इसकी प्रतिज्ञा हुई, निषेध मुख से प्रतिज्ञा हुई। हेतु दिया प्रमेय असिद्ध है, क्योंकि अभाव से किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है। क्या हेतु है? अभाव से किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है। क्यों हेतु दिया उसने? क्योंकि प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमेयते अनेन इति प्रमाणम, तो जिससे जाना जाता है, किसको जाना जाता है? प्रमेय को। तो प्रमाण तो वही होता है जिससे प्रमेय को जाना जाता है, ये हमें स्वीकार है ना अभी तक। तो बोले अभाव से कोई प्रमेय जाना जाता है क्या? ये जो अभाव प्रमाण है इससे कोई प्रमेय जाना जाता है क्या? बताओ आप, आपने अब तक पढ़ लिया है, अभाव भी मान लिया प्रमाण भी मान लिए, तो अभाव प्रमाण से किस प्रमेय की सिद्धि होती है? अभाव पूर्व पक्षी का इसी तरह कहना है कि भाई अभाव प्रमेय कहाँ है? क्या है अभाव? अभाव को जान रहा है, हैं? उससे विरुद्ध को जाना जाता है, ठीक है। पूर्व पक्षी का तो तर्क तो कुछ संगत है ना, भी प्रमाण से तो प्रमेय को जाना जाता है, और प्रमेय कोई सत्तात्मक चीज ही तो होती है, और अभाव से तो किसी प्रमेय को जाना नहीं जाता है। अब आप हम सब एक दूसरे को जान रहे हैं तो अभाव से थोड़ा ना जान रहे हैं, नहीं तब तो जाने ही नहीं जाते हम। जो व्यक्ति यहां नहीं बैठा है वो अभी कैसे जाना जा सकता है? जो है ही नहीं, नहीं वस्तु तो प्रमेय तो नहीं जाना जाता ना। आप कोई ऐसा ऐसा प्रमेय बताओ, यहां हम गाय है, गाय को नहीं जान रहे हैं, इसे गाय है ही नहीं तो गाय कहां से जानी जाएगी? नहीं जान रहे हैं हम। जो जो जानते हैं वो सत्ता को जानते हैं, प्रमेय को जानते हैं, और अभाव से किसी प्रमेय को जाना नहीं जाता। ठीक है, वो प्रमाण होता है, अभाव को हम जानते हैं, अभाव को अभाव के रूप में जानते हैं, ठीक है। पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से ये बात प्रस्तुत कर रहा है कि अभाव से हम किसी प्रमेय को नहीं जानते, इसलिए अभाव तो कोई प्रमाण ही नहीं हुआ, प्रमाण से तो किसी प्रमेय को ही जाना जाता है, ये सूत्र अर्थ हुआ। अच्छा देखिए, अभावस्य भूयसी प्रमेय लोक सिद्धे वैयात्याद उच्यते न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय सिद्धि रीति। इस सूत्र का अर्थ भाष्यकार ने खोला नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, सूत्रार्थ के बारे में कुछ नहीं कहा है, ये दूसरी बात कह रहे हैं। अभावस्य भूयसी प्रमेय लोक सिद्धे, अभाव के बहुत सारे प्रमेयों के लोक में सिद्ध होने पर भी, अर्थात सिद्धांती ये कह रहा है अभाव के भी बहुत सारे प्रमेय हैं, अभाव से भी प्रमेयों को जाना जाता है, और लोक में बहुत सारे हैं, एक दो नहीं बहुत सारे हैं। अभावस्य भूयसी प्रमेय लोक सिद्धे, ऐसा होने पर भी पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? वैयात्याद उच्यते, अपने उज्जड़पन या खड़पन के कारण से उसके द्वारा ये कहा जा रहा है। पता है कि अभाव से बहुत सारी चीजें जानी जाती हैं, एक दो नहीं बहुत जानी जाती हैं लोक में, लेकिन फिर भी इससे ये कर रहा है, दुराग्रह से, हट दुराग्रह से उसके द्वारा फिर भी कहा जा रहा है। वियात शब्द है, वी मतलब तो विरुद्धम है, विरुद्धम निंदाम, यातः वियातः, यानी जो धृष्ट है या साहसी निर्लज्ज है, ढीठ है, ऐसा जो प्रश्न किया जाता है ना, तो कहते हैं भैया अत्यात उच्चते, ये तो दुराग्रह से इस बात को बोल रहा है, विरुद्ध जाकर के बोल रहा है, निर्लज्जता से ये बोल रहा है, निर्लज्जता ही है एक तरह की, वो कि पता है कि सब कुछ है फिर भी प्रश्न रख रहा है, वो निर्लज्जता ही तो कहलाएगी, उसको कोई ये लज्जा ही नहीं है कि मेरा अपमान होगा, मेरे को लोग मूर्ख समझेंगे, इसकी कोई लज्जा नहीं है उसको। निर्लज्ज वही तो होता है जिसको अपने सम्मान की चिंता ना हो, जिसको सम्मान की चिंता होती है वो तो थोड़ी लज्जा रखेगा ना, निर्लज्जता क्या होती है? और जिसको निंदा की कोई चिंता नहीं है वो निर्लज्ज हो गया, तो ये वैसा हो गया है। ये विपरीत लक्षण से बोले हैं गुरु जी। इन्होंने कहा कि वो लोकेशना से ऊपर उठ चुका है क्योंकि उसको चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इसकी इसको परवाह नहीं है, तो ये तो लोकेशना से ऊपर उठ गया है। हाँ जी, ये जो प्रश्न है इन्होंने कह रहे हैं, अभाव कोई प्रमेय नहीं है या अभाव से कोई से किसी प्रमेय को नहीं जाना जाता? अभाव से कोई प्रमेय प्रमाण कोई प्रमेय का नहीं जाना जाता। अभाव से प्रमेय की असिद्धि होने से, अभाव के द्वारा, अभाव प्रमाण जिसको आप प्रमाण कह रहे हो, ये तो प्रमाण मान नहीं रहा है पूर्व पक्षी, तो इसलिए बस केवल अभाव बोलेगा। अभाव से किसी प्रमेय की सिद्धि न होने से, प्रमेय की असिद्धि होने से, ये प्रमेय है। अब जैसे कि ये पुस्तक है, दूसरे ढंग से मैं बोल रहा हूं बात को, अब इसकी अभाव से सिद्धि कीजिए आप, ये प्रमेय है ना। जो जो प्रमेय होता है उसकी अभाव से सिद्धि नहीं होती। अब ये प्रमेय है ना सामने पुस्तक, इसकी अभाव से सिद्धि कीजिए। हाँ, इसकी आप प्रत्यक्ष सिद्धि कर सकते हैं, अन्य प्रमाणों से सिद्धि कर सकते हैं, अभाव से सिद्धि कर सकते हैं, नहीं हो जाएगी, कीजिए। ठीक है, नहीं ये पुस्तक यहां है, ये प्रमेय है ना एक। अब इसको किस प्रमाण से जाना? प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना। अब इसी पुस्तक को अभाव प्रमाण से भी सिद्ध कीजिए, वो वहां अलग चले गया, या इसकी बात चल रही है? कुर्सी की बात नहीं चल रही है, नहीं, यहां पर जैसे हम अभी संप्लव मानते हैं कि किसी का ज्ञान हमें कई प्रमाणों से हो सकता है, यहां पुस्तक है आप प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, मैं बोलूं कि यहां पुस्तक है ये शब्द प्रमाण से भी जान सकते हैं, जिस जिसमें कई प्रमाणों का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसमें अभाव प्रमाण का प्रयोग, जहां कोई अन्य प्रमाण भी लग रहा हो वहीं अभाव प्रमाण से भी जान करके बताइए। पहले किसी प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि और उसी प्रमेय को अभाव से बताकर बताइए कोई। पुस्तक के अभाव का अभाव है, ये किस प्रमाण से जाना आपने? किस प्रमाण से जाना ये? तो बात तो हमारी चल रही है अभाव की, आप प्रत्यक्ष प्रमाण से बता रहे हो, ये तो विषय ही नहीं था हमारा। फटी टूटी पुस्तक का नहीं, वो विषय नहीं है हमारा कि यहाँ फटी टूटी पुस्तक है या नई पुस्तक है, हालांकि ये फटी टूटी ही है जो सामने रखी है आपकी नहीं है, लेकिन हमारा विषय तो बस ये पुस्तक है, ये पुस्तक विषय यही वाली, इसको अभाव से नहीं जानते हैं, इसको प्रमाण से ही जानते हैं। तो न अभाव प्रामाण्य, हम अभाव का प्रमाण प्रामाण्य नहीं है, क्योंकि उससे किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है। ये प्रमेय है, इसकी सिद्धि अभाव से नहीं होती। आप बैठे हैं यहां पर, आपकी सिद्धि में अभाव से कैसे करूं? आप बैठे हैं यहां पर, प्रत्यक्ष से हो रही है, आप एक प्रमेय है मेरे लिए, मैं आपके लिए एक प्रमेय हूं, मेरी सिद्धि आप किस कैसे करेंगे? अन्यों का विषय नहीं है, विषय उस प्रमेय का। अच्छा, ये एक तर्क है इनका कि अन्यों का अभाव बता दिया इसलिए ये यहां पर है। ठीक है, अब मुझे यहां पर हमें सिद्ध करना है कोई चीज को, बोले यहां पर गाय नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, करते जाएंगे इसलिए यहां पर ईश्वर है, मानेंगे? इसलिए यहां पर अजगर है, ये चारी ये भी नहीं है, ये भी नहीं इसलिए ये यहां पर है, सब मानेंगे क्या? नहीं होगा। और ऐसा कर देंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी अभाव बताते हुए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज बतानी पड़ेगी। अच्छा, तो इस तदतिरिक्त अन्य चीजों का अभाव है, ठीक है, यानी वो चीज है वहां पर, ये जो आपने जाना है कि यहां पर अन्य चीजों का अभाव है, ये कैसे जाना था, किस प्रमाण से जाना था, किससे जाना था? प्रत्यक्ष से जाना ना। तो बात तो हमारी अभाव की चल रही थी, अभाव से आपको कोई और चीज जाननी है, और अन्य चीजों का अभाव है, लेकिन ये पुस्तक का भाव भी तो प्रत्यक्ष से दिख रहा है ना हमारे को। नहीं, वाक्य तो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, ये हमारा प्रश्न ये है, ये नहीं कि वाक्य ठीक है या गलत है, हम देख रहे हैं कि इसको जाना कैसे। पूर्व पक्षी की दृष्टि ये है कि इसको आप अभाव प्रमाण से किसी को नहीं जान सकते। अभी मैं पूर्व पक्षी का पूरा समर्थन कर रहा हूं, ठीक है, मैं तो वही बोलूंगा जो पूर्व पक्षी की बात सिद्ध हो। वो किस तरह से बोल रहा है, आप सिद्धांति की तरह से बोल सकते हैं। ये जो आपने जाना कि यहां पुस्तक नहीं है कुर्सी पे, ये अभाव से जाना है आपने। जी हाँ, अभाव से जानते, अभाव प्रमाण से, ध्यान देना, अभाव से नहीं। ये आप तो आपके मत में तो ये है ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भाव का भी ज्ञान होता है, अभाव का भी ज्ञान होता है, आपका सिद्धांत तो ये है ना, आपका सिद्धांत तो ये है ना कि भाव का भी ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, तो उस वस्तु के अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है, वो भी प्रत्यक्ष। तो ये तो आपने किससे जाना है, आपको तो ये बताना है कि मैं अभाव से मैंने इसको जाना है, अभाव प्रमाण से, उसमें दूसरा प्रमाण नहीं आना चाहिए। आचार्य जी, वो ओम आचार्य जी, कहीं किसी कमरे में हमें सांस लेने में यदि दिक्कत महसूस हो रही है, तो हम इससे जान लेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन का अभाव है। अच्छा। अभाव से ही जाना हमने। देखो ध्यान दीजिए, वाक्य पे ध्यान देते हैं। कोई बात नहीं, अपन विश्लेषण कर रहे हैं। वैसे ही आपने जो कहा कि किसी कमरे में हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इससे पता लगा कि यहाँ पर वायु का अभाव है, यही कहा ना आपने। इसमें किससे क्या पता लगा, लिंग क्या है, किससे लक्षण क्या है, सांस लेने में जो समस्या हो रही है, कष्ट होना जी, और इससे पता किसका लगा, ऑक्सीजन के अभाव का। अभाव का आपने इसके बाद वाक्य बोला कि यहाँ अभाव से ज्ञान हुआ है, यहाँ अभाव का ज्ञान हुआ है, अभाव से ज्ञान थोड़ा हुआ है वाक्य। ये तो शब्दों का शब्दों का तो प्रयोग क्यों नहीं करें। अब ये आक्षेप एकदम आ जाता है कि आपने तो शब्दों को पकड़ लिया, और क्या करेंगे। जो बात कही गई है, अच्छा इसको दूसरे ढंग से देखिए कि ये जो आपने अनुभव किया कि मेरे को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ये कैसे जाना, किस प्रमाण से जाना? ये जो सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ये अनुमान से जाना? एकदम क्यों बोलते हो, मैं इनसे पूछ रहा हूं, और हाथ खड़ा करके ही बोलना चाहिए। दो बातें हैं, हमने वायु के अभाव को, अभाव से इनका मतलब है न्यूनता को, एकदम शत प्रतिशत अभाव नहीं, यानी वायु कम है, ऑक्सीजन कम है, हमारा दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कमी, अभाव का मतलब कमी हो गया, ये हमने जाना हमारे को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ठीक है, जैसे पर्वतों पे होती है या कुएं आदि में कहीं होती है, ऐसी दम घुटने लगता है गुफा आदि में। ये ज्ञान जो हमें हुआ वो किस प्रमाण से हुआ? ऐसे तो फिर आचार्य जी सभी प्रमाणों का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है, यही तो बात कह रहा है पूर्व पक्षी, सभी का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, इन्होंने हाथ खड़े किए ना, ये जो भी प्रत्यक्ष पूर्व की होता है आचार्य जी, ये जो भाषा है ये किस बात को है, ऐसे तो फिर कभी भी कहीं नहीं हो पाएगा। तो पूर्व पक्षी यही कह रहा है कि अभाव से तो कुछ जानते ही नहीं है, आप सिद्ध कर रहे थे, ध्यान देना, आप किस बात को सिद्ध करने के लिए बोले थे, क्या उदाहरण देने के लिए खड़े हुए थे, अभाव से स्थिति होती है, नहीं हो पाए। हाँ, आप इसको अनुमान कैसे कह रहे हो, ये जो दम घुटना है इतने तक सीमित रखना, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ये ज्ञान किस प्रमाण से हुआ? सांस लेने में जो कमी हो रही है तो प्रत्यक्ष हो रहा है, तो पहले अनुमान क्यों बोला था आपने इसको, अनुमान उसका जो ज्ञान हो रहा है कि ये सांस लेने में जो कमी हो रही है किस कारण से हो रही है, उसका हम अनुमान किए, ठीक है, उस वायु का अनुमान कर रहे हैं कि वायु का अभाव, उसको ठीक कह रहे हो आप, उसका अनुमान किया आपने, उसके लिए कहा किसी को कहना चाह रहा था। लेकिन मैं इसका पूछ रहा था कि ये जो हमें सांस लेने में कठिनाई हो रही है, इसका ज्ञान किससे हुआ? ये तो प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष से हुआ। इस प्रत्यक्ष के आधार पर हमने ये जाना कि यहाँ वायु की कमी है। अब ये पूरा कौन सा प्रमाण किया हमने? पूरा प्रमाण हमारा क्या हुआ? अनुमान प्रमाण हुआ, क्योंकि हमें पहले से पता था जहां जहां दम का घुटना होता है वहां वहां प्राणवायु की न्यूनता होती है। ये हमारा प्रत्यक्ष व्याप्ति बन चुकी है पहले। और जैसे धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होता है तो धुआं प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान है। तो ये जो दम घुटना है ये लिंग बन रहा है, ये प्रत्यक्ष पूर्वक और वायु के अभाव का या न्यूनता का हमें ज्ञान हुआ। इसको कुल मिला के देखेंगे तो ये अनुमान प्रमाण हुआ। इसी प्रकार नया ज्ञान जो हुआ है वो वायु का अभाव हुआ, ठीक है। और जो अभाव से अभाव का जो जान कह रहे हैं तो उसमें भी हम अभाव से अभाव का नहीं, अभाव प्रमाण, अभाव से अभाव प्रमाण से किसी प्रमेय का जान, प्रमेय का जो जान हो रहा वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है, इसलिए उस अभाव को ही नहीं। अनुमान प्रमाण के अंतर्गत तो तब आएगा जब इसको पहले प्रमाण सिद्ध करें। पूर्व पक्षी ने तो ये प्रश्न उठा रखा है ना, ये जो अभाव है ये प्रमाण ही नहीं है। आप अंतर्भावित तो तब करोगे जब इसको प्रमाण मानोगे। और ये प्रमाण क्यों नहीं है? उसका एक ही हेतु है, मैं पूर्व पक्षी ही बन के बोल रहा हूं अभी, क्योंकि प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है और अभाव से किस प्रमेय का, किसी प्रमेय का ज्ञान होता ही नहीं है। जब एक एक मिनट अरुण जी, हाँ, दो वस्त्र हैं, एक चितकबरा है। अब आप आगे का बोलोगे तो ठीक है, आप पढ़ के आए हो तो ऐसे नहीं है, और कोई बोलो, ये तो क्या दिया ही है उत्तर। चलो ठीक है, अब इतना रखते हैं, अब आगे चलते हैं। पिछले वाले उदाहरण, हाँ, इसमें क्या कहना है पहले अपनी वो बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? जो पीछे भाष्य में आया था, अविद्यमानो वर्ष करो विद्यमानस्य वायुप्रसंयोगस्य प्रतिपादकम्। ठीक है, वो बनेगा, वो अभाव प्रमाण का उदाहरण शास्त्रकार ने दिया है और वो इसका प्रमाण बनेगा। आप ठीक बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए पहले। तो अभाव का प्रमाणत्व सिद्ध करेंगे, अभाव का प्रमाणत्व आपको एक ही तरह से सिद्ध करने का प्रयास करना है कि अभाव से किसी प्रमेय का ज्ञान आप बताएं, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यही कहा था कि अभाव से किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है, आपको अभाव का प्रयोग करते हुए किसी प्रमेय की सिद्धि दिखानी है। वो बताइए, बता सकते हैं, नैयायिक हो रहे हैं और ये बता ही दिया और आगे भी आएगा। हाँ, ठीक है, आ रही है आवाज। एक व्यक्ति मुझे आकर के कहा कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास थी और आग के पास गया तो मेरी प्यास बुझ गई। तो इसको मेरे को बहुत ज्यादा प्यास थी और आग के पास गया बैठा तो, रहा तो प्यास बुझ गई, मेरी प्यास बुझ गई। अभी मैं इसको, इस व्यक्ति को ठीक व्यक्ति सत्यवादी है या असत्यवादी जानने के लिए मैंने आग में पहले तो प्यास बुझाने की शक्ति का अभाव को देखा कि आग में प्यास बुझाने की शक्ति है ही नहीं। उस अभाव से मैं जान गया कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये झूठा व्यक्ति है, ये मैं प्रमाणित कर दिया, ये क्या नाम मेरे लिए प्रमेय हो जाएगा। तो आग में मेरी प्यास बुझाने की शक्ति नहीं है। मैं तो बोलूं, वाक्य पूरा करूं, मेरी बात सुनो, आपकी सुन ली बात पूरी है। आग में प्यास बुझाने की शक्ति का अभाव है, ये आपने कैसे जाना? अभाव को तो मैं अन्य तरीके से जाना, किंतु अभाव से मैं दूसरे प्रमेय को जाना। उसके अभाव होने से जी आपने जाना कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसकी बात सत्य सिद्ध नहीं। ठीक है, ले सकते। अभी पूर्व पक्षी को तो चुप होना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएगा, ये जो गलत सिद्धांत लेके चलेगा वो कितना भी बचले वो कभी ना कभी पकड़ में आएगा, कुछ ना कुछ गलती करेगा। और जो सत्य सिद्धांत लेके चल रहा है वो यदि कुशल है तो उसमें त्रुटि नहीं होगी, अकुशल है तो त्रुटि उसमें भी हो जाएगी। लेकिन गलत सिद्धांत लेके चल रहा है उसमें तो कहीं ना कहीं छिद्र त्रुटियां होंगी ही, वो पकड़ में आएगा ही। हमें विश्वास रख के चलना चाहिए, हम अगर सत्य सिद्धांत लेके चल रहे हैं वेदादि शास्त्रों के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल, और कोई उसके प्रतिकूल बोल रहा है तो पक्का विश्वास करके चलिए इसमें गलतियां अभी करेगा या आगे करेगा। प्रतीक्षा करते रहिए, वो बोलते रहिए, बात चलाते रहिए, और उसमें कहां गलती कर रहा है वो आपको अवसर मिल जाएगा, बस वही उसका निग्रह स्थान मिल जाएगा। अवश्य करेगा गलती, कितना ही चतुर हो, कितना ही भाग ले। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आठवां सूत्र भूमिका। तो पूर्व पक्षी ने तो इतना कह दिया कि अभाव का अप्रामाण्य है क्योंकि उससे प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है। अब सिद्धांती प्रमेय की सिद्धि बताएगा। अथ अयम अर्थ बहुत्वाद अर्थैक देश उदाहरियते, बोले इसके अर्थ बहुत्व हैं, बहुत सारी चीजें गिना सकते हैं हम ऐसी, तो लेकिन उदाहरण देना है तो किसी एक का ही उदाहरण देना होगा, एक उदाहरण लेके हम बात को कर रहे हैं, बाकी फिर उसी तरह हो जाएगा। आठवां सूत्र बोलेंगे, लक्षितेषु अलक्षण लक्षितत्वात् अलक्षितानां तत्प्रमेय सिद्धि। तो उदाहरण वही है जो अरुण जी दे रहे थे कि रंगे हुए कपड़े और बिना रंगे हुए कपड़े। रंगे हुए में मतलब यूं समझ लीजिए लक्षित है, यानी बहुत तरह के चिन्ह हैं, ये अलग अलग बना देते हैं, चित्र मांडने आदि, वो लक्षित हो गए। लक्षित मतलब जिसपे कुछ चिन्ह बना दिए, और अलक्षित का मतलब है जिसपे अभी चिन्ह नहीं बनाया, साफ कोरा कपड़ा है, सफेद है, बिना रंग वाला कपड़ा है। तो लक्षितेषु, जो लक्षित कपड़े हैं, एक ढेर ऐसा पड़ा था जिसमें दाग लगे हुए भी कपड़े थे और बेदाग कपड़े भी थे, साफ थे, कुछ रंगे हुए भी थे और कुछ बिना रंगे हुए भी थे। अब उसमें से किसी को कहा कि जो बिना रंगे हुए कपड़े हैं वो लेकर के आओ, जो बिना रंगे हुए कपड़े हैं उनको लेके आओ, और रंगे हुए भी पड़े थे। अब ये जो बिना रंगे हुए कथन किया, ये रंग का अभाव बताया गया। जिन कपड़ों को लाना है उनकी पहचान कैसे करेंगे? रंग के अभाव से करेंगे। जो रंगे हुए हैं, दाग लगे हुए हैं, वो कपड़े अलग रहेंगे, वो तो भाव है, वहां पर रंग का तो भाव है, और यहां रंग का अभाव है। तो रंगे हुए कपड़ों में जो बिना रंगे कपड़े रखे थे इकट्ठे, अब बिना रंगे हुए कपड़ों को पकड़ने, पहचानने, लेने में कारण क्या बन रहा है? उस रंग का अभाव। हम यही देखते रहेंगे, अच्छा इस पे कोई दाग नहीं है, ये ले लिया, इस पे कोई दाग नहीं है, कोई रंग नहीं है, इसको ले लिया। फल आदि लेते हैं, सब्जी लेते हैं, उसमें दाग लगा हुआ है तो भाई हम छांटते रहते हैं, बिना दाग वाला लेना, साफ साफ लेना है। तो वहां हम अभाव को देखते हुए प्रमेय की सिद्धि करते हैं, तो अभाव से भी प्रमेय का ज्ञान होता है, ये इनका तात्पर्य है। पंक्तियां इसी तरह देख लेते हैं। तो लक्षितेषु, जो चिन्हित है उनमें, अलक्षितानाम, अंत में आइए, अलक्षितानाम, जो लक्षित नहीं है यानी चिन्हित नहीं है उनका, और ये अलक्षित जो है वो कैसे हैं? अलक्षण लक्षितत्वात्, अलक्षण रूप में लक्षित होने के कारण से। एक तो जिन पे चिन्ह लगे हुए हैं लक्षित हैं, वो लक्षित हैं, और एक अलक्षण लक्षित है, मतलब जिस पे लिखा हुआ नहीं है। अब गुरुकुल में ब्रह्मचारी लोग अपने कटिवस्त्र पे और चादर पे नाम लिखते हैं ना, नाम लिख देते हैं, वो लक्षित हो जाते हैं, और आचार्य नाम लिखता नहीं है अपने कपड़ों पे, ठीक है, वो अलक्षित कपड़े हैं उसके। अब अगर कहीं सुखा रखें और फिर देखें किसके कपड़े हैं ये, तो किसी का लक्षित यानी लक्षण नाम वहां नहीं मिला, तो अलक्षित हैं वो, और उसका अलक्षित होना ही उसका एक लक्षण हो गया है, पहचान हो गई है कि किन के कपड़े हैं। अच्छा जी के कपड़े, वो वहीं पहुंचा देगा, वहां से आंधी आ गई उसको पकड़ के ले जाएगा। तो लक्षितों में अलक्षित भी अलक्षण के कारण से लक्षित हो रहा है, चिन्हित कपड़ों में, चिन्हित कपड़े रखे हैं उसमें जो अचिन्हित है वो अचिन्हित होने के कारण से वहां पर चिन्हित हो रहे हैं, ठीक है। दागी नेता है, राजनेता है, दागी वो भी लक्षित हो जाते हैं, दाग लग जाते हैं, उन दागियों में बेदाग होते हैं कुछ, वो फिर वो लक्षित हो जाते हैं, हाँ ये है, ये बेदाग है, ये ईमानदार है, उसका दागी न होना, लक्षित न होना ही उसका एक लक्षण बन जाता है। तो वो न होने से उसका ज्ञान हो रहा है, पहचान हो रही है, हम ग्रहण कर पाते हैं। इस तरह से अभाव से भाव की, अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है। ठीक है, लक्षितेषु, लक्षित में से अलक्षण लक्षितत्व, अलक्षण लक्षितत्व, अलक्षण से लक्षित होने के कारण से चिन्ह न होना भी उसका एक लक्षण हो गया लक्षितत्व। अलक्षितानाम, जो अलक्षित है उनका ग्रहण होता है। तो तत्प्रमेय सिद्धि ही, तो तत् का मतलब है उससे अभाव प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती है, अभाव प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है। पूर्व पक्षी यही तो कह रहा था कि अभाव प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है, इसी बात को भाष्यकार ने कहा। तस्य अभावस्य सिद्धति प्रमेयम्, उस अभाव का प्रमेय सिद्ध होता है, उसका भी प्रमेय होता है। कथम, कैसे? तो लक्षितेषु वाससु अनुपादेयेषु, जो चिन्हित कपड़े हैं लक्षित हैं लेकिन अनुपादेय हैं, लेना नहीं है हमें, उसे दागी फल है उसको लेना नहीं है, दागी वस्त्र है उसको लेना नहीं है, लक्षित है। अनुपादेयेषु उपादीयमानम अलक्षितानाम अलक्षितत्वात् लक्षणाभावेन लक्षितत्वादिति, तो उपादेयानाम उसमें से जो ग्रहण करने योग्य हैं उनके, अलक्षितानाम जो कि लक्षित नहीं है जिनपे रंग आदि नहीं चढ़ा हुआ है उनका अलक्षितत्वात्, अलक्षित होने के कारण ही लक्षणाभावेन, लक्षण का अभाव होने के द्वारा ही लक्षितत्वात्, लक्षित होने से, ज्ञात होने से, पकड़ा जाने से, जाना जाने से उनका ग्रहण हो जाता है। आगे कहते हैं उभय सन्निधौ, दोनों पास पास में हो, लक्षित भी और अलक्षित भी, चिन्हित भी अचिन्हित भी, उनमें अलक्षितानि वासांसी आनय इति प्रयुक्तः अल्पविराम, अलक्षित कपड़ों को लेके आओ, जिनमें चिन्ह नहीं लगाए उनको लेके आओ, ऐसा जब किसी को कहा जाए, ऐसा व्यक्ति प्रयुक्त। येषु वाससु लक्षणानि न भवन्ति, जिन कपड़ों में लक्षण यानी चिन्ह रंग नहीं होते हैं, तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्यते, उनको लक्षण के अभाव से ही पहचानता है कि ये मेरे को लेना, लेके जाने हैं। प्रतिपद्य च आनयति, उसको निश्चय हो जाता है और फिर लेके आ जाता है। इस प्रकार प्रतिपत्ति हेतुश्च प्रमाणमिति, और प्रमाण क्या होता है? प्रतिपत्ति का हेतु होता है। प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान या निश्चय, उसका कारण प्रमाण ही होता है। तो चूंकि यहां भी हमें निश्चय हुआ है और अभाव के द्वारा निश्चय हुआ है, तो अभाव का भी प्रमेय है। ये ज्ञान, ये वस्त्र है, ये ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो रहा है, ध्यान देना, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। प्रत्यक्ष से हमें ज्ञान हुआ कि ये चिन्हित है, जैसे भी हैं कपड़े, वो हमारे को प्रत्यक्ष से पता लग गया। लेकिन कौन से कपड़े लेके जाने जिनमें चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह का अभाव देखा, अभाव देखने से हमें निश्चय हुआ कि ये मेरे को लेके जाने, और उसको लेकर के आ गया, तो अभाव से प्रमेय की सिद्धि हो गई। अभाव से देख रहे हैं, अभी अभाव प्रमाण से है, अभाव के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको अभाव प्रमाण बोलते हैं। तो यहां चिन्ह के अभाव से हमने जाना, अभाव प्रमाण से सिद्धि हो गई। चलिए अभी और आगे चलिए, और नवा सूत्र बोलेंगे, असत्यर्थे न अभाव इति चेत न, नहीं इति चेत, इति चेत हो गया, हाँ न, ठीक है। अन्य लक्षणों उपपत्ते है, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि असत्य अर्थे न अभाव, बोले यहां तो अभाव था ही नहीं, जिसको पूर्व पक्षी लक्षण का अभाव कह रहा था, ये अभाव से ज्ञान हुआ, बोले ये तो अभाव नहीं था, क्यों? असत्य अर्थे न अभाव है, जहां कोई वस्तु ही होती ही नहीं है उसको अभाव थोड़ा बोलते हैं। अभाव तो तब होता है जब कोई वस्तु हो और फिर ना रहे, तो कहते हैं देखो अभाव हो गया। अब उन कपड़ों पे तो कभी रंग ही नहीं लगा था, तो उसको अभाव थोड़ा ना बोलते हैं। पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से कह रहे हैं असत्य अर्थे ना अभाव, जहां वस्तु ही नहीं थी पहले उसमें तो अभाव होता ही नहीं, तो थी नहीं, अभाव तो वो तब होता है। अभाव का क्या मतलब होता है? भाव का ना होना, तो अभाव से पहले भाव भी तो होना चाहिए। उन कपड़ों पर रंग था क्या पहले? भाव था क्या? नहीं था, तो उसको अभाव थोड़ा कहेंगे। अभाव कब कहेंगे? भाव के न होने को। तो पहले भाव तो होना चाहिए, पहले चिन्ह तो होना चाहिए। हाँ, जो कपड़ा रंगा गया था और अब फीका पड़ गया है, रंग उतर गया, अब कहेंगे कि इसमें रंग का अभाव है। आप जो प्रसंग उठा रहे हो वहां तो अभाव है ही नहीं, तो उससे जो आपने कह रहे हो कि अभाव से जाना, तो अभाव से थोड़ा जाना है आपने, अभाव का ही अभाव कह रहा है वो यहां पर पूर्व पक्षी। तो असत्यर्थे न अभाव इति चेत, अगर ऐसा कोई कहे तो बोले न, ऐसा ठीक नहीं है। अन्य लक्षणों को पत्ते, अन्य का मतलब अन्यत्र, अन्य जगह पे लक्षण की सिद्धि होने से, ये जो दूसरे वस्त्र हैं चिन्हित वहां उसका भाव सिद्ध हो रहा है, इस दृष्टि से यहाँ अभाव माना जाएगा। भाष्य, यत्र भूत्वा किंचित न भवति तत्र तस्य अभाव उपपद्यते। जहां होकर के भूत्वा किंचित न भवति और फिर नहीं होता है, वो वहां उसका अभाव सिद्ध होता है। ये भाव कैसा है? प्रध्वंसा भाव, एक वस्तु थी या गुण धर्म था वो अब नहीं है, नष्ट होने के कारण से जो अभाव होता है मात्र उसी को अभाव के रूप में देख रहा है, एक भाग है ये। न च अलक्षितेषु वाससु लक्षणानी भूत्वा न भवन्ति, ये जो अलक्षित बिना रंगे हुए कपड़े हैं इनमें लक्षणानी यानी वो चिन्ह रंग भूत्वा न भवन्ति, होकर के नहीं है, ऐसी बात नहीं है, भूत्वा न भवन्ति ऐसा नहीं है, न जो प्रारंभ है वो जुड़ जाएगा। तस्मात् तेषु लक्षणाभावो अनुपपन्ना, इसलिए आपका जो ये कहना है उसमें लक्षण का अभाव है ये सिद्ध नहीं है, अभाव को आप वहां देख ही नहीं सकते हो, तो ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति कह रहा है न के बाद अल्प विराम लगा लीजिए, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? उसके लिए हेतु दे रहे हैं, अन्य लक्षणों को पत्ते है, अन्यत्र लक्षण की सिद्धि होने से दूसरे कपड़ों में। यथा अयम अन्येषु वाससु लक्षणान लक्षणानाम उपपत्तिम पश्यति, जैसे ये अन्य कपड़ों में लक्षणों की उपपत्ति यानी सिद्धि को देखता है, नैवम अलक्षितेषु, बिना रंगे हुए में वैसा नहीं देखता है, तो यह अभावी हुआ। सोयम लक्षणाभावम पश्यन, इस लक्षणाभाव को देखते हुए अभावेन अर्थम प्रतिपद्यते, अभाव से उस वस्तु का निश्चय कर लेता है। ये कौन सा अभाव देखा उसने? अन्योन्य अभाव। अभाव कई तरह का होता है, एक होता है कि वस्तु उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, तो घड़ा उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, अब ये इसको कहेंगे प्रध्वंसा भाव, नष्ट होने के बाद में जो उसका अभाव है। लेकिन घड़ा उत्पन्न जब हुआ था उससे पहले भी तो अभाव था उसका, इसको कहते हैं प्राग अभाव, पहले इसका अभाव था प्राग अभाव, फिर नष्ट होने के बाद, उत्पन्न होने से पहले जो अभाव है वो प्राग अभाव, प्राग यानी पहले का, वस्तु के पहले का अभाव। प्रध्वंसा भाव का मतलब है नष्ट होने के बाद में जो अभाव रहता है वो प्रध्वंसा भाव हो गया। और तीसरा होता है अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव कि इसमें वो नहीं है वो उसमें नहीं है, वृक्ष पर्वत नहीं है पर्वत वृक्ष नहीं है, अन्योन्य भाव, राम श्याम नहीं है श्याम राम नहीं है, ये अन्योन्य भाव है। तो यहां जो दिखाया है सिद्धांती ने कि नहीं अभाव तो है, ये कपड़े रंगे हुए हैं और ये कपड़े रंगे हुए नहीं है, ये जो रंगापन है इसका यहां पर अभाव है। अभी तीसरा हुआ, एक होता है अत्यंत अभाव जो कभी न तो उत्पन्न हुआ न होगा, वो अत्यंत अभाव कहलाता है। प्राक कहते हैं पहले को, अभाव अभी जब मैं बता रहा हूं तो उसको सुनना चाहिए पूरा, आप अपना अब अर्थ बोल दोगे तो फिर वो कि वहीं अटके हुए रह जाओगे। प्राक का मतलब है पहले, पहले किसके? वस्तु के उत्पन्न होने के पहले, उत्पन्न होने के पहले जो अभाव होता है उसको प्राग अभाव कहते हैं, प्राग अभाव। कोई भी वस्तु, हम उत्पन्न हुए थे उससे पहले हमारा अभाव था, भवन उत्पन्न हुआ बनाया उससे पहले उसका अभाव था, उसको कहते हैं प्राग अभाव। तो यहां तक हो गया, अब और आगे दसवां सूत्र पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोलेंगे तत्सिद्धे है अलक्षितेषु अहेतुः। बोले कि तत्सिद्धे, उनकी सिद्धि होने पर, इस सिद्धि किनकी हुई है? जो कपड़े रंगे हुए थे वहां रंग की सिद्धि हुई है, सिद्धांति ने ऐसा कहा था ना, ये रंगे हुए कपड़े हैं, इसके आधार पे हम कहते हैं ये अभाव है। उस पूर्व पक्षी कह रहा है तत्सिद्ध है, उसकी सिद्धि होने पर, यानी जो रंगे हुए हैं उनके होने पर, अलक्षितेशु जो लक्षित नहीं है उसमें, वो उसका अहेतु, हेतु कारण नहीं बनेगा। यहां ये थे रंगे हुए, इससे वहां अभाव कहा जाए दूसरी जगह पर, ये उसका कारण नहीं बनेगा। पूर्व पक्षी रख रहा है अपनी बात। भाष्य, तेषु वाससु लक्षितेषु सिद्धिर विद्यमानता येषां भवति, अल्पविराम, उन कपड़ों में, किन कपड़ों में, लक्षितेषु जो रंगे हुए हैं उनमें सिद्धि ही, सिद्धि कोई आगे खोला, विद्यमानता येषां भवति, जिनकी होती है, किनके, येषां रागाणां, जिन रंगों की सिद्धि होती है, न तेषां अभाव, उनका, तेषां उन रंगों का अभाव, राग का अभाव, न लक्षणानाम, उनका अभाव नहीं होता है वहां पर, जिन कपड़ों में वो चिन्ह है उनका अभाव आप नहीं कह सकते, वो वहां पर है ही। यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषां अलक्षितेषु अभाव इति अहेतु, ये जो अब वचन कहा जा रहा है ये सिद्धांति ने कहा था उसको उद्धृत करते हुए कह रहा है, इति अहेतु, ये हेतु नहीं है आपका। यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि, यानी लक्षणानि जो लक्षण, यानी जो रंग, लक्षितेषु विद्यन्ते रंगे हुए कपड़ों में मिलते हैं, तेषां उनका, अलक्षितेषु अभाव, अलक्षित कपड़ों में अभाव है, ये कथन आपका असंगत है, ये कोई हेतु नहीं बनता है। क्यों अहेतु है, उसका कारण बता रहा है पूर्व पक्षी, यानी खलु भवन्ति तेषां अभावो व्याहत इति, जो होते हैं उनका अभाव आप बता रहे हो तो ये व्याहत है, परस्पर विरुद्ध कथन है। जो चिन्ह लक्षण इन कपड़ों पर हैं उनका आप अभाव कहो, जो चीज है उसका अभाव कहो, तो ये तो विपरीत हुआ ना, व्याहत हो गया, विरुद्ध कर, एक तरफ आप कह रहे हो वो हैं, एक तरफ कह रहे हो कि वो नहीं है, ये तो परस्पर विरुद्ध बात हुई, इसलिए ये आपका कथन अहेतु है। ठीक है, क्योंकि सिद्धांति ने क्या कर दिया था, जो भाव था उसका अभाव बताने लग गया था, सिद्धांति ने यही तो किया था, मूर्खता कर बैठा सिद्धांति, जो भाव था कपड़ों पे रंग था ना, और उन्हीं का अभाव बता रहा है, एक तरफ भाव भी कह रहा है एक तरफ अभाव भी कह रहा है, तो पूर्व पक्षी ने पकड़ लिया उसको, बोले ये तो व्याहत है, विरुद्ध कथन है आपका। ठीक है, आगे देखिए, अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, ग्यारहवां सूत्र बोलेंगे, न लक्षण अवस्थिता अपेक्षा सिद्धे है, तो कह रहे हैं कि न आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों, लक्षण अवस्थिता अपेक्षा लक्षिता अपेक्षा सिद्धे है, लक्षण के अवस्थित होने की अपेक्षा से इसकी सिद्धि होती है अभाव की। एक जगह लक्षण है अवस्थित है, उसकी अपेक्षा से दूसरी जगह पर अभाव की सिद्धि है। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि ये जो कपड़ा रंगा हुआ है ये इसमें रंग नहीं है, ऐसा थोड़ा कहा था सिद्धांती ने, ये थोड़ा कहा था कि जो रंगा हुआ कपड़ा है उसके जो रंग है उसका अभाव है, उसने तो ये कहा था जैसे यहां चिन्ह है ऐसे इन दूसरे कपड़ों में रंग नहीं है, तो जो लक्षण थे चिन्ह थे उनका अभाव थोड़ा कहा था मैंने, दूसरी जगह कहा था। पूर्व पक्षी ने कैसे पकड़ लिया था, जो है उसका आप अभाव कैसे कह सकते हो, जो है वहां थोड़ा अभाव कहा था, दूसरी जगह अभाव कहा था, तो उसको समझा के बता रहे हैं। भाष्य, न ब्रूमो यानी लक्षणानि भवन्ति तेषां अभाव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लक्षण होते हैं उनका अभाव है, इसको संशोधित कर रहा है, उसने गलत अर्थ ले लिया, सामने वाले ने गलत अर्थ लेके खंडन कर रहा है, तो सबसे पहले ये बता, नहीं ये मेरा तो मतलब नहीं है, मैं ये थोड़ा कह रहा हूं, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो आप खंडन करते, मैं ऐसा थोड़ा कह रहा हूं, संशोधन करते हैं, करेक्शन करते हैं, सामने वाले ने अगर हमारी बात को गलत समझा है तो उसको बताते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा ये तात्पर्य नहीं है। तो न ब्रूमा यानी लक्षणानि भवन्ति, जो लक्षित कपड़े होते हैं कपड़े उनका अभाव है, चिन्हों का अभाव है, किंतु लेकिन अभाव किसका मैं बता रहा हूं वो उसको स्पष्ट करके बता रहा, किंतु केशुचित लक्षणानि अवस्थितानि, कुछ वस्तुओं में लक्षण स्थित है, वो ढेर ऐसा था जिसमें रंगे हुए भी कपड़े थे और बिना रंगे हुए भी थे, तो केशुचित उनमें से कुछ में लक्षणानि अवस्थितानि चिन्ह स्थित है, वो चिन्हित है, अनवस्थितानि केशुचित, और कुछ में ये लक्षण चिन्ह अनवस्थित है यानी नहीं है। येषु लक्षणानां भावं न पश्यति, हाँ केशुचित अपेक्षमाण, ये दूसरे की अपेक्षा करते हुए जो है, तो येषु लक्षणानां भावं न पश्यति, जिसमें लक्षणों का चिन्हों का भाव वो नहीं देखता है, तानी लक्षणा भावे न प्रतिपद्यते, उनको लक्षण के अभाव के कारण ही पता लगाता है कि हाँ ये ही मेरे को ले जाने ये चाहिए, तो लक्षणों का अभाव देख करके उसको ज्ञान होता है कि ये ले जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है। अब अगली बात और कह रहा है सिद्धांती, बारवा सूत्र बोलेंगे, प्राक उत्पत्ते है अभाव उत्पत्तेश्च, उत्पत्ते है प्राक, उत्पत्ति के पहले भी अभाव उपपत्ते, अभाव की सिद्धि होने से। पीछे जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप दे दिया था नवे सूत्र में प्रारंभ में जो था, वो मात्र प्रध्वंसा भाव को ही अभाव मान रहा था, पहले रंगा हुआ हो और फिर रंग चला जाए, तो अब सिद्धांती उसको बता रहा है कि अभाव मात्र वो ही नहीं होता है, उत्पत्ते है प्राक, उत्पत्ति से पहले भी अभाव उपपत्ते, अभाव की सिद्धि होने से, अभाव के मिलने से, ये प्राग भाव को बता रहा है, प्राग भी, प्राग अभाव भी तो एक अभाव होता है, तो वो यहां पर है, खोल रहे हैं इसको। अभाव द्वैतम खलु भवति, अभाव का द्वैत होता है, दो तरह से अभाव होता है, पहला प्राग च उत्पत्ते है अविद्यमानता, उत्पत्ति के पहले जो अविद्यमानता रहती है वो, और दूसरा उत्पन्न से च आत्मनो हानात अविद्यमानता, और उत्पन्न हुए वे के अपने स्वरूप से नष्ट हो जाना रूप जो अविद्यमानता है वो भी अभाव होता है, दो तरह से होते हैं। तत्र यहां पर इस प्रसंग में अलक्षितेषु वाससु, जो अचिन्हित कपड़े हैं उनमें प्राग उत्पत्ते है उत्पत्ति के पहले अविद्यमानता लक्षणों लक्षणानाम अभावो, अविद्यमान लक्षण वाला, अविद्यमान स्वरूप वाला जो लक्षणों का अभाव है वो यहां पर देखा जा रहा है, ना इतरह, दूसरा वाला नहीं, प्रध्वंस वाला नहीं। तो मैं जिस अभाव को कह रहा था वो तो प्राग भाव था, आप जिस अभाव का खंडन कर रहे थे वो प्रध्वंस अभाव का खंडन कर रहे थे, मैंने प्रध्वंस अभाव कहा ही नहीं, मेरा कहने का मतलब ही नहीं है, अभाव तो दो तरह से होता है। मैं अब यूं कहूं कि यहां अभाव है तो मेरी दृष्टि से जो अभाव सिद्ध होता है वही आपको मानना होगा, प्राग अभाव ही। मैं कहना चाहता हूं अभाव शब्द से प्राग अभाव, आप मेरे अभाव शब्द से ले रहे हैं प्रध्वंस अभाव और फिर उसका खंडन कर रहे हैं कि यहां अभाव नहीं है, तो ये तो मेरा तात्पर्य ही नहीं है। तो प्राग अभाव भी होता है और मेरा अभाव कथन वहां संगत हो रहा है, इसलिए वो तो अभाव है और अभाव से यहां पर ज्ञान होता है, इससे अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है। हाँ आप बोलिए। ओमाचार्य, पीछे नौवें सूत्र पे आप जब कर रहे थे उस समय प्रध्वंसाभाव की अपेक्षा में अन्योन्याभाव बताए थे, यहाँ पे प्रागाभाव बताया जा रहा है। अन्योन्याभाव उन्होंने वहां लिखा नहीं है लेकिन वो तात्पर्य वही है वहां पर, जब अपेक्षा से देखते हैं। हाँ तो वहां पे दोनों दे सकते हैं ना आप कपड़े में, इनका प्रश्न ये है कि एक वस्त्र में वहां पहले तो अन्योन्याभाव की दृष्टि से कहा था कि रंगे हुए कपड़े की अपेक्षा यहाँ रंग नहीं है, ठीक है, अब यहां पर प्राग अभाव बता रहे हैं तो ठीक है, वो भी कह सकते हैं, प्राग अभाव भी कह सकते हैं। देखो एक व्यक्ति विद्वान है और एक व्यक्ति अभी पढ़ा हुआ नहीं है, अपठित है, तो अब इसमें विद्वत्ता का अभाव है, इसको हम प्राग अभाव भी कह सकते हैं, ये भी उसने पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं जानता है, पढ़ लेगा तो ये भी विद्वान बन जाएगा, विद्वान होने से पहले का विद्वत्ता का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। साथ में हम दूसरे की अपेक्षा से कहें कि देखो ये पढ़ा हुआ बच्चा है ये बिना पढ़ा हुआ है, तो उसकी अपेक्षा से भी अभाव कह सकते हैं, तो उसी अभाव को अन्योन्या भाव भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो दोनों प्राग अभाव और अन्योन्या भाव कहेंगे तो एक जगह भी हो सकते हैं, ये एक तो यहां वाला उदाहरण है ही और मैंने भी दिया, ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे, लेकिन ये सदा नहीं होता है कि जहां जहां अन्योन्या भाव है वहां प्राग अभाव भी होगा, ये आवश्यक नहीं है। आगे देखिए, अब शब्द के बारे में बहुत चर्चा चलेगी, शब्द का विषय, शब्द विषय क्यों लिया इन्होंने, क्योंकि शब्द प्रमाण है, पीछे है प्रमाणों से जुड़ा भाई, उसको लेकर के तो भूमिका बनाई। आप्तोपदेश शब्द आपने कहा था, शब्द आप्तो के उपदेश को शब्द कहते हैं। इति प्रमाण भावे विशेषणम ब्रुवता, इसको प्रमाण भाव के रूप में इसका विशेषण कहते हुए, नाना प्रकार शब्द इति जाप्यते, अनेक प्रकार के शब्द होते हैं ये बताया जाता है, शब्द बहुत तरह के होते हैं। तस्मिन सामान्य न विचार, अब उसमें सामान्य रूप से एक विचार किया जा रहा है शब्दों के बारे में, किम नित्यो अथा नित्य इति अल्प विराम, शब्द नित्य है या अनित्य है। तो बोले ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ आपको, संशय है ना, ये शब्द नित्य है या अनित्य है, ये संशय है। किस कारण से संशय हुआ, संशय के कई कारण होते हैं, यहां किस कारण से संशय हुआ उसको बता रहे हैं। विमर्श हेतु अनुयोगे च विप्रतिपत्ते संशय, विमर्श के हेतु का अनुयोग करने पर, पूछे जाने पर, कोई कहेगी ये विमर्श क्यों हुआ आपको, ये संशय क्यों उत्पन्न हुआ, ऐसा पूछे जाने पर उत्तर होगा विप्रतिपत्ते है संशय, विप्रतिपत्ति से ये संशय हो रहा है। विप्रतिपत्ति मतलब कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, जो संशय का एक कारण ये भी है, वो विप्रतिपत्ति क्या है उसको आगे बता रहे हैं। उसमें पहला बता रहे हैं आकाश गुण शब्द, शब्दों शब्द है वो आकाश का गुण है, विभू वो विभू है सर्वव्यापक है, नित्य नित्य है, और अभिव्यक्ति धर्म कह अभिव्यक्त होता है यानी उत्पन्न नहीं होता है, इति एके ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ये एक मत हो गया ठीक है। दूसरा मत गंधादि सहवृत्ति ही, गंधादियों के साथ में रहता है, जैसे गंधादि विभिन्न द्रव्यों में रहते हैं ऐसे ये शब्द भी विभिन्न द्रव्यों में रहता है। तो द्रव्येषु सन्निविष्ट, वो द्रव्यों में सन्निविष्ट है, भिन्न भिन्न द्रव्यों में वो सन्निविष्ट है, इसका मतलब क्या हुआ वो एक देशी है। पिछले वाले में क्या माना था, विभू माना था, पिछले वाले में किसका गुण माना था आकाश का, और यहां किसका गुण माना गया गंधादि सहवृत्ति, गंधादियों के साथ रहने वाला जो यानी भिन्न भिन्न द्रव्य है, गंध किस में रहती है, भिन्न भिन्न द्रव्यों में रहती है, पार्थिव है और जो भी है, रूप भी ले लिया, रूप जिस द्रव्य में रहता है, अर्थात आकाश से भिन्न द्रव्यों में भी ये शब्द है, ये इसका तात्पर्य होगा। पहली बात ऊपर वाले से भिन्न हो गया, ऊपर वाले ने कहा था आकाश का गुण है ये दूसरा कह रहा है कि आकाश से भिन्नों का गुण है, आकाश का भी हो भले ही अन्यों का भी है, पहले ने कहा था विभू है ये कह रहा है द्रव्येषु सन्निविष्ट यानी एक देशी है ये। आगे गंधादिवत अवस्थित, गंधादि के समान अवस्थित है भिन्न भिन्न द्रव्यों में एक देशी के रूप में, और अभिव्यक्ति धर्म का इति अपरे, लेकिन है अभिव्यक्ति परक यानी है नित्य ही, पिछले वाले ने भी नित्य ही कहा था अभिव्यक्ति धर्म का, ये भी अभिव्यक्ति धर्म की मान रहा है, जिस जो अभिव्यक्ति मानते हैं यानी पहले से था और अब प्रकट हो गया है, इसका मतलब है वो नित्य मान रहे, उत्पत्ति पक्ष नहीं मान रहे। पीछे अपनी चर्चा चली थी कालातीत के संदर्भ में उत्पत्ति और अभिव्यक्ति, तो ये अभिव्यक्ति को मान रहे इति अपरे, कुछ लोग ऐसा मानते। आगे अन्य को एक और को बता रहे आकाश गुण शब्द है तो आकाश का ही गुण, लेकिन उत्पत्ति निरोध धर्म का, उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है, निरोध यानी नष्ट होने वाला, ये अनित्य मान रहा है। कैसे, बुद्धिवत बुद्धि के समान, जैसे बुद्धि यानी ज्ञान भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है उसके समान, इति अपरे ऐसा कुछ लोग और मानते हैं। ये तीसरा मत हो गया। चौथा महाभूत संक्षोप जह शब्दो अल्प विराम, महाभूतों के संक्षोप से यानी उनके टकराने से ये उत्पन्न होता है, भिन्न भिन्न महाभूत हैं वस्तुएं टकराती हैं और उस उनके संक्षोप से हिलन चलन से आपस में भिड़ने से जो उत्पन्न हुआ है ऐसा शब्द है महाभूत संक्षोप जो शब्द। कुछ लोग बोलते हैं सृष्टि बनी थी महाभूत बने थे उसमें जो आपस में टकराहट हुई गड़गड़ाहट हुई उससे शब्दों की उत्पत्ति हुई, शिव के डमरू से जो बोलते हैं कुछ, तो डमरू से तो तब उत्पन्न होगा जब उसमें संक्षोभ होगा, उसको यूं यूं हिलाएंगे तभी तो होगा, डर डर डर ऐसे जो करते मदारी जैसे करते हैं, तो ऐसे ही पृथ्वी आदि सूर्य और ये बने इन महाभूतों के संक्षोभ से उत्पन्न हुए शब्द, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। प्रथम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और आज भी ये पृथ्वी घूम रही है और लोक लोकांतर घूम रहे हैं, इसमें भी इनका संक्षोभ घर्षण जन्य कुछ शब्द बन रहा है, लगातार बन रहा है, तो महाभूत संक्षोपज शब्दों, फिर कहा अनाश्रित, वो किसी एक द्रव्य के आश्रित नहीं है, किसी भूत के आश्रित नहीं है। पीछे वाले जो तीनों मत थे वो शब्द को किसी द्रव्य के आश्रित मान रहे थे, ये मत है किसी द्रव्य के आश्रित नहीं है, अनाश्रित। और उत्पत्ति धर्म को निरोध धर्म का, लेकिन उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ये भी मानते हैं, यानी अनित्य मानते हैं, इति अन्य ऐसा कुछ मानते हैं। तो चार तरह की मान्यताएं उस समय जो प्रचलित थी वो उन्होंने यहां दी है। अतः संशय है कि मत तत्वमिति, इसलिए मुझे संदेह है कि वास्तविकता क्या है, शब्द नित्य है या अनित्य, इनमें से कुछ शब्द को नित्य मानते हैं कुछ अनित्य मानते हैं, बाकी चीजें तो और प्रसंग वशात इन्होंने कही है, लेकिन मुख्य बिंदु पे चर्चा चलेगी शब्द नित्य है या अनित्य है। तो सिद्धांती कह रहा है अनित्य शब्द इति उत्तरम, मेरा उत्तर यह है कि शब्द अनित्य, ये इसने अपनी प्रतिज्ञा बोल दी, उसने संदेह किया, पहले प्रतिज्ञा बोलते हैं उदाहरण आदि और हेतु आदि सब बाद में आएंगे, अपना कथन किया, मेरा पक्ष यह है कि शब्द अनित्य है। कथम, कैसे अनित्य है, यानी कारण तो बताना पड़ेगा, एक कथन मात्र से तो कोई बात सिद्ध नहीं होती है। तो अगले सूत्र में सिद्धांती हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, बोलेंगे आदिमत्वात् इंद्रियकत्वात् कृतकवत् उपचाराच्च। पहला कहा आदिमत्वात्, आदि वाला होने से, आदि का मतलब है कारण वाला होने से, आगे खोलेंगे। जो जो आदिमत होता है कारण वाला होता है वह अनित्य होता है, एक बात। दूसरा कहा इंद्रियकत्वात्, इंद्रियों से इसका ज्ञान होने से इसलिए भी यह अनित्य है, जिस जिसका इंद्रिय से ज्ञान होता है वह अनित्य होता है, वो इंद्रिय को खोलेंगे थोड़ा दूसरे ढंग से। और कृतकवत उपचारात्, अनित्य के समान इसका व्यवहार किया जाता है, शब्द के साथ जो व्यवहार होता है वो जो कृतक होते हैं, बनी हुई चीजें होती हैं, अनित्य होते हैं, उसी की तरह का व्यवहार शब्द के साथ भी लोक में भाषा में देखा जाता है। उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गया, जोर से बोलो, धीमा बोलो, जो अनित्य चीजें होती हैं उसी में ऐसा होता है, वो सब आगे और विस्तार से बताएंगे। तीन हेतु दिए। अब सूत्र में जो आदिमत्वात् पहला हेतु दिया उसमें आदि शब्द पढ़ा, उसको खोल रहे हैं भाष्यकार, आदि ही योनि ही कारणम, आदि शब्द को खोला योनि, योनि को खोला कारणम, आदि का मतलब है कारण। क्यों इसको आदि कहते हैं कारण को, आदियते अस्मादिति, जिससे लिया जाता है, उत्पाद्यते भी अर्थ करते हैं आदि मतलब। तो घड़ा कहां से निकाला जाता है, मिट्टी से ही तो निकाला जाता है, वहीं से तो लिया जाता है, वहीं से तो उत्पन्न किया जाता है, इसलिए आदि का मतलब है कारण, आदि वाला मतलब कारण। आदि का मतलब वो नहीं ले रहे हैं कि इसका प्रारंभ, वो उस तरह से यहां अर्थ नहीं किया है, कारण लिया है, वहां भी पहुंचेंगे अभी आगे। तो आगे कह रहे हैं कारणवद अनित्यम दृष्टम, तो आदिमत्वात ये तो हेतु हुआ, अब इसमें व्याप्ति भी दिखानी पड़ेगी। तो कारणवत अनित्यम दृष्टम, जो जो कारण वाला होता है वह अनित्य देखा जाता है, ये व्याप्ति हो गई। संयोग विभाग जश्च शब्द कारणवत्वात अनित्यमिति, अब शब्द का कारण बताना पड़ेगा, कारण वाला है तो कौन कारण है उसका, तो कहा संयोग विभाग जश्च शब्द, संयोग और विभाग से उत्पन्न होता है, तो ये कारण वाला होने से अनित्य है। यहां तक बात कही। अब इस पे पूर्व पक्षी पूछता है का पुनः यम अर्थदेशना कारणवत्वादिति, ये जो आपने कारणवत्वात कहा, आदिमत्वात कहो या कारणवत्वात कहो एक ही बात है, ये जो आपने कहा इसमें आपका क्या कथन है, कहना क्या चाहते हैं, तो कारण वाला है इससे उसकी अनित्यता कैसे सिद्ध हो गई उसको बताओ। तो वो कह रहे हैं, इसी को खोल रहे हैं, उत्पत्ति धर्मकत्वात अनित्य शब्द इति अल्प विराम, कारणवत्वात का मतलब है वो उत्पत्ति वाला है, जो जो कारण वाला होता है वो उत्पन्न होता है, जिसके कारण होते हैं वो हमेशा अनित्य ही होता है, जो कारण वाला है यानी वो उत्पन्न होने वाला है, और जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, यहां लेकर के आगे मेरा तात्पर्य ये है उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्द इति। अब इसी बात को खोल रहे हैं, भूत्वा न भवति, होकर के ये नहीं होता है अल्पविराम, यानी होकर के मतलब अभी शब्द सुनाई दे रहा है फिर नहीं देगा, होकर के नहीं होता है। और विनाश धर्म का इति, वो विनाश धर्म वाला होता है, यहां पर इसको अर्धविराम ले लीजिए, बिंदी और सेमी कॉलन ले लीजिए, एक बात पूरी हुई। संशयिकम एतत्। बोले ये जो आपने कहा कि वो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ये संशय से युक्त है। क्या संशय है? किम उत्पत्ति कारणम संयोग विभाग शब्दस्य। संयोग विभाग, संयोग और विभाग शब्द के उत्पत्ति के कारण है, आहोस्वित अथवा अभिव्यक्ति कारणम इति, या इसकी अभिव्यक्ति के कारण है। जो पहले हमारी चर्चा हुई थी अभिव्यक्ति और उत्पत्ति, ठीक है, संयोग के बाद में शब्द सुनाई देता है और बाद में सुनाई नहीं देता, तो ये उसकी उत्पत्ति हो रही है या अभिव्यक्ति हो रही है ये तो अभी निश्चय नहीं हुआ, संशयिक है, तो इसलिए मात्र अकेला हेतु नहीं दिया। यद्यपि उसका उत्तर दिया है वहां पर इसमें थोड़ा सा संदेह है इसलिए दूसरा हेतु दिया। तो संशयिकम एतम इत्यतः आह इंद्रियकत्वात्, ये दूसरा हेतु दिया। एक हेतु के बाद जब दूसरा हेतु दिया जाता है इसका मतलब प्राय होता है कि पहले हेतु में कुछ कमी दिखाई दे रही है, नहीं तो एक ही हेतु से सिद्ध हो जाता है। तो यहां ऐसा है, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं इंद्रियकत्वात् को खोल रहे हैं, इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्य इंद्रिय कह, जो इंद्रिय के निकट आने पर, इंद्रिय के साथ संयोग होने पर जो गृहित होता है उसको इंद्रियक कहते हैं। इंद्रियक शब्द का अर्थ बोला किम अयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत। किम अयम, अयम शब्द है, ये शब्द व्यंजक के समान देश में अभिव्यक्त होता है। व्यंजक अर्थात जो शब्द को उत्पन्न कर रहा है, जैसे नगाड़ा, नगाड़े के बजाने से, ढोल के बजाने से शब्द प्रकट होता है, तो शब्द हमें कहां सुनाई देता है? वो व्यंजक है नगाड़ा, वहां सुनाई देता है या यहां सुनाई देता है? हमें कहां सुनाई देता है? तो किम व्यंजके न समान देशो, जहां उत्पन्न हुआ वहां सुनाई देता है रूपादि के समान। रूप कहां दिखाई देता है? रूप कहां दिखाई देता है? अभिव्यक्ति क्या होती है? रूप जहां है वहीं दिखाई देता है या यहां दिखाई देता है? क्या प्रतीति होती है? और शब्द के बारे में क्या प्रतीति होती है? वहां शब्द है या यहां शब्द है? दोनों की प्रतीति में भिन्नता है, विचार कर लीजिएगा। पूछ रहा है ये प्रश्न, अथ संयोग जात शब्दा शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते, अथवा संयोग जन्य शब्द से फिर और शब्द उत्पत्ति हुई, शब्द का संतान एक शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे परंपरा से आते आते श्रोत्र प्रत्यासन्न, श्रोत्र के पास आकर के वो गृहित हो रहा है। दोनों में से कौन सा हो रहा है? यहां तक बात रखी, आगे फिर इसी को देखेंगे। इस पर आप विचार कीजिएगा कि शब्द हमें वहां सुनाई देता है या यहां सुनाई देता है, और रूप हमें वहां दिखाई देता है या यहां दिखाई देता है। प्रणाम करें। सभी को सादर अभिवादन। ओक्षम चले गया।